หิโยติหิยติโปโสปเรติปริหายติแปลว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ค่อยทำเถอะย่อมเสื่อมยิ่งว่ามะรืนนี้เถอะก็ยิ่งเสื่อมยิ่งว่ามะเรื่องนี้เถอะเจ๊งเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องนี้คุณบุญเลิศเล่าให้ฟังว่าย้อนไปเมื่อปี2511คุณบุญเลิศนี่บวชเข้าไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งไม่กล้าเอ่ยชื่อวัดนี้นะครับจากเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ที่บวชก็เพราะโยมพ่อเนี่ยต้องการให้บวชบอกว่าเพื่ออนาคตของลูกตอนนั้นอยากจะไปเรียนต่อใจจะขาดเพราะว่าเพื่อนๆมีวาสนาไปเรียนต่อกรุงเทพบ้างไปจังหวัดที่มันเจริญเจริญนะแต่อย่างว่าละองค์ประกอบการเรียนต่อสมัยนั้นมีมากมายหลายอย่างข้อสำคัญก็คือปัญหาเรื่องเงินทองทองเพราะฉะนั้นคนที่ได้เรียนต่อก็เลยมีน้อยคนนับหัวได้แล้วคนที่ได้เรียนก็โดดเด่นพิเศษจริงๆไม่เป็นลูกครูก็ลูกกำนันผู้ใหญ่บ้านลูกตาสีตาสาดีที่สุดก็คือบวชเรียนนั่นแหละคุณบุญเลิศก็เลยไปบวชเรียนปีแรกที่เข้าไปอยู่ไม่มีที่วัดนี้ไม่มีเจ้าอาวาสก็อยู่กันเองพระอยู่กันเองกระทั่งผ่านเลยเข้ามาถึงพรรษาญาติโยมก็นิมนต์พระอาจารย์นักเทศชื่อดังรูปหนึ่งมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ไม่ได้มารูปเดียวแต่ยกขโยงมาหมดวัดเลยลูกศิษย์ลูกหาพระพี่พระเพื่อนมากันเต็มเลยก็ทำให้วัดนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นในฉับพลันนะคุณบุญเลิศเองก็พลอยอิ่มปลื้มไปกับเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยแสดงว่าต่อไปนี้จะได้เรียนหนังสือแล้วอาจารย์เจ้าอาวาสนี่ผิวพรรณผุดพองอิ่มบุญอยู่เป็นเนืองนิดน้ำเสียงไพเราะยังกับนกกระเวกท่านเป็นพระนักเทศคิวเทศนี่ยาวเหยียดไม่แพ้หมอลำชื่อดังเลยด้วยเหตุนี้ท่านก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอยู่วัดมีเวลาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาออกพรรษายันจะเข้าพรรษาอีกรอบก็เพราะว่าต้องตระเวนตะรอนไปเทศเหนือจดใต้ไทยจดลาวไปมาหมดนะกลับมาทีปัจจัยทยทานแทบจะต้องเอารถขนว่ากันว่าท่านมีเงินเป็นแสนนะเงินแสนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนี่มีค่าเทียบกับเงินล้านสมัยนี้นะครับแต่ว่ายังโชคดีอยู่คือท่านมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นพระเพื่อนของท่านเป็นผู้รับภาระในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาว่าตัวท่านไม่ค่อยอยู่ท่านไปเทศนะแต่ตัวรองเจ้าอาวาสเนี่ยนั้นนี้นานทีจะมีคิวเทศกับเขาสักครั้งสมบัติปัจจัยอะไรก็แทบจะไม่มีหรือมีอยู่ก็น้อยเหลือเกินนะแล้วก็ขนาดมีน้อยนี่ท่านรองเจ้าวาดยังอุตส่าห์เจียดหรือว่าแบ่งปันตั้งเป็นทุนศึกษาแก่ลูกศิษย์ลูกหาซึ่งมีท่าทีมีแววมีหวังกล่าวคือท่านก็ส่งคนนั้นคนนี้พวกสามเณรเนี่ยไปเรียนต่อสำนักในเมืองบางทีจบปริญญาเลยได้ดีได้ดีกันหลายคนตรงข้ามมาเจ้าวาดท่านไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นพระที่ตระหนี่ทีเหนียวเป็นนักสะสมตัวยงเลยมีคนบางคนบอกว่าท่านสะสมเพื่อจะเอาไปเป็นทุนรอนถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องศึกหาลาเพศนะแต่ว่าท่านเป็นพระที่มีน้ำคำเป็นทิพย์คือท่านเป็นคนปากหวานนั่นเองตรงกันข้ามกับรองเนี่ยที่ว่าพูดจาไม่ค่อยเพราะแต่ว่ามีระเบียบเคร่งครัดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองเจ้าอาวาสเป็นพระในตาบอดครับไม่รู้ว่าสวรรค์ชั้นไหนดลบันดาลให้พระทั้งสองรูปนี่มาเป็นเพื่อนกันรูปหนึ่งก็ตาบอดอีกรูปหนึ่งเทศดีเสียงดีลักษณะดีสวยสง่าส่วนรองเจ้าอาวาสที่ว่าตาบอดเนี่ยลักษณะก็ผอมๆดำๆไม่ได้สวยงามอะไรญาติโยมมาถวายอาหารเพลก็มักจะเจาะจงไปที่เจ้าอาวาสปิ่นโตเถาใหญ่ๆจากเศรษฐีในหมู่บ้านมักจะถูกยกไปประเคนเจ้าอาวาสส่วนรองเจ้าอาวาสก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยเพราะนั่งอยู่วงเดียวกันบางครั้งรับงานเทศใกล้ๆเจ้าอาวาสก็จะนำท่านรองไปร่วมคณะด้วยไม่ได้ไปเทศหรอกไปนั่งฟังเพื่อให้ชีวิตท่านไม่แห้งเหี่ยวเสียทีเดียวอยู่มาวันหนึ่งเจ้าอาวาสก็บอกกับเพื่อน พระตาบอดว่ามีหมอวิเศษสามารถรักษาในตาได้คนตาบอดหลายต่อหลายรายหายไปแล้วอย่างอัศจรรย์ท่านก็ถามว่าท่านจะอยากรักษาไหมล่ะท่านรองก็ยิ้มหน้าแดงเนี่ยอมแอมอมแอมก็บอกไม่ค่อยมีเงินนะท่านได้ข่าวว่าเขาไม่เอาแพงหรอกจะเอาเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะติดต่อสอบถามให้อีกทีนะถ้าท่านสนใจความปรารถนาอะไรจะมากไปกว่าการมองเห็นไปถามคนตาบอดร้อยทั้งร้อยตอบอย่างนี้ละนะนอกจากผู้บรรลุอรหันต์แล้วแต่ว่าอาจารย์ทององค์ที่ว่ารองเจ้าวาดเนี่ยชื่อทองนะท่านก็หวังว่าจะกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านไม่ได้บอดมาแต่กำเนิดสิบกว่าขวบแล้วท่านถึงได้ตาบอดท่านบอกว่าเป็นโรคตาแดงธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าไม่ทราบว่าทำไมมันถึงได้บอดไปได้นะก็มีลูกศิษย์ถามแล้วตามองเห็นอะไรบ้างไหมครับก็พอรู้พอเห็นว่าเป็นกลางวันกลางคืนถ้ากลางคืนถ้ามีแสงตะเกียงก็รู้นะมันเป็นแสงเรืองเรืองเจ้าอาวาสนำความหวังมาบอกรองแล้วก็หายลับไปเหมือนกับไม่นำพาจริงจังอะไรแต่อาจารย์ทองท่านก็ทราบดีว่าเพื่อนมีงานเยอะไม่ว่างจะอยู่ให้ปรึกษาก็ได้แต่หวังว่าเพื่อนจะกลับมาสักวันหนึ่งถ้ากลับมาแล้วก็จะขึ้นไปหาที่กุฏิเลยข้อใหญ่ใจความก็คือจะเอ่ยปากขอยืมเงินเพื่อนด้วยท่านคิดไว้แล้วว่าจะพูดยังไงถ้าเพื่อนสงเคราะห์ให้สามารถมองเห็นได้นี่จะเป็นทาสรับใช้เพื่อนไปตลอดชีวิตเลยท่านก็คิดในใจของท่านอย่างนั้นแต่ว่าก่อนที่ท่านจะมีโอกาสได้พบกับเพื่อนเจ้าอาวาสของท่านเพราะว่าท่านเพื่อนเจ้าอาวาสนี่ไปเทศไม่หยุดเลยนานๆจะกลับวัดสักทีก็เลยไม่ได้เอ่ยปากขอยืมเงินสักทีปรากฏว่าวันนั้นมีชายหนุ่มแต่งตัวภูมิฐานสองคนมาขอพบรองเจ้าอาวาสเนี่ยอาจารย์ทองเนี่ยนะเสร็จแล้วก็รู้ว่าพวกเขาเป็นหมอที่เจ้าอาวาสแนะนำมานะท่านรองก็ไม่อาจจะเก็บความลิงโลดได้อีกต่อไปแล้วหมอหนุ่มนี่พูดน้ำไหลไฟดับเลยน่าเชื่อถือจังท่านก็เลยตกลงรักษาเขาบอกว่าราคาค่างวดต่อการที่จะให้มองเห็นครั้งนี้คือ 5,000 บาทสีหน้าท่านรองนี่ตกวูบเลยตอนนั้นท่านก็บอกว่างั้นเดี๋ยวรอให้ท่านเจ้าอาวาสมาก่อนดีไหมก็ได้ไม่มีปัญหาหลวงพ่อว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อมีเท่าไหร่ฮะมันไม่พอหรอกโยมอาตมาไม่ค่อยได้รับงานเทศเหมือนกับท่านเจ้าอาวาสครับเรื่องนี้จะจบลงยังไงเดี๋ยวสักครู่ครับเสียงของหลวงตาทองเมื่อพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยดูสั่นเครือยังไงชอบกลเหมือนกับท่านพยายามจะสำรวมควบคุมตัวเองแต่อย่างว่าล่ะท่านก็เป็นเพียงพระผู้มีเลือดเนื้อตัดทุกข์ตัดสุขตัดโลกยังไม่ได้หมอเขาก็คงจะทราบความต้องการพื้นฐานนี่ดีก็ทำทีรอมชอมพบกันครึ่งทางคือว่าเขาบอกว่าเขาจะรักษาไปก่อนเมื่อหายแล้วค่อยจ่ายทีหลังอันนี้เป็นแสงสว่างที่เหมือนกับจะลับหายไปแล้วนี่โผล่งวูบขึ้นมาหลวงตาทองก็ตื่นเต้นเหลือเกินแล้วขอคำยืนยันจากหมอว่าในตาอาตมานี่รักษาได้แน่หรือหมอไม่ตอบทันทีแต่บอกให้หลวงตาทองเอนตัวลงแล้วก็เอาไฟฉายมาส่องเข้าไปในตาของท่านถามอะไรหลวงตาสองสามคำเสร็จแล้วดีดมือเปาะรับประกันหมอจากไปพร้อมกันนัดวันเวลารักษาคืออีก15วันนะสำหรับอาจารย์ทองที่นี่ท่านนั่งเหม่อเหมือนกับมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายก็คือคงจะเป็นเรื่องสตังค์นั่นแหละเพราะว่าถ้าหมอมารักษาก็ต้องมีตังค์ให้เขา 5,000 วันหนึ่งท่านก็เรียกคุณบุญเลิศผู้เล่าเรื่องเนี้ยนะครับพระบุญเลิศเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วก็บอกให้เอาหมอนใบหนึ่งออกมาจากบนหลังตู้แล้วก็บอกให้ฉีกออกดูพระบุญเลิศก็เลยทราบว่าในนั้นไม่ใช่นุ่นอย่างเดียวมีเงินมี แบงค์มีเหรียญอยู่จำนวนหนึ่งนับได้ 2,500 บาทท่านก็ถามพระบุญเลิศว่าท่านเจ้าวาดเนี่ยจะมาเมื่อไหร่พระบุญเลิศก็บอกว่าไม่สามารถจะให้คำตอบได้ก็คิดว่าท่านเองก็ถามไปอย่างนั้นเองจากนั้นก็ชวนคุยเรื่องต่างๆรวมถึงการมองเห็นเห็นหน้าตาของพระบุญเลิศเห็นศาลาการประเรียนเห็นโบสถ์อะไรอย่างเนี้ยพูดแล้วน่าสงสารรวมถึงอนาคตซึ่งท่านบอกว่าคงจะบวชอยู่ไปตลอดไม่เหมือนกับท่านสมภารที่บัดนี้ได้ซื้อที่สำหรับสร้างบ้านไว้แล้วพระบุญเลิศเองก็เพิ่งทราบจากปากของหลวงตาทองนี่แหละว่าเจ้าอาวาสจะสึกในอีก2ปีข้างหน้าโบราณเขาบอกเรื่องผู้หญิงจะคลอดลูกฝนจะตกพระจะสึกนี่เป็นเรื่องธรรมดาจึงไม่แปลกที่พระเนนบางรูปท่านวาดหวังถึงอนาคตหลังจากลาสิกขาไปแล้วอีก5วันต่อมาอาจารย์เจ้าอาวาสก็กลับมาจากเทศหลวงตาทองก็รีบเข้าพบแล้วก็แจ้งเรื่องต่างๆให้เพื่อนฟังท่านก็ยิ้มแบบใจดีพูดให้กำลังใจจนอาจารย์ทองพลอยอิ่มปลื้มไปด้วยเจ้าว่าท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้เรื่องเงินคงไม่มีปัญหาหรอกท่านมีอยู่เท่าไหร่ก็จ่ายเข้าไปเท่านั้นก่อนที่เหลือผมจัดการเองยิ่งกว่าสวรรค์โปรดทีเนี้ยโอ้คงจะเป็นบุญแต่ปางก่อนประกอบกรรมดีที่ทำมาตลอดในชาตินี้หลวงตาทองก็คิดแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวอีก5วันต่อมาหมอก็เริ่มรักษาในตาของท่านขณะที่เจ้าวาดจากประเทศที่ต่างภาคอีกตามเคยกรรมวิธีรักษาก็ไม่มีอะไรมากแค่เอายาหยอดแล้วก็ปิดตาไว้บอกว่าอีก7วันไว้ค่อยเปิดแล้วจะมองเห็นทันทีดูง่ายจนน่าสงสัยแล้วก็เป็นอย่างที่หลายคนคิดแล้วก็วิตกในตาของหลวงตาทองบอดสนิทยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่ตกค้างก็คือความเครียดความทุกข์ของหลวงตาทองรองเจ้าอาวาสสูญเงินที่เก็บหอมรอมริบมากว่า10ปี 2,500 เนี่ยแล้วยังสูญการมองเห็นแสงเรืองๆที่เคยเห็นอีกด้วยพระบุญเลิศบอกว่าไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยได้ให้อาจารย์รองยืมเงินในส่วนที่เหลือหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่วันที่รักษาแล้วรับเงินไป 2,500 ไปแล้วเนี่ยหมอเถื่อนก็หายลับไปเลยเรื่องนี้ไม่เคยกระจ่างเป็นหมอกร้ายคลุมอยู่จนปัจจุบันชะตากรรมของอาจารย์หลวงตาทองผู้อาภัพจะเป็นยังไงเนี่ยพระบุญเลิศไม่ทราบเพราะว่าจากกันมา30กว่าปีบางทีท่านอาจจะกลับไปสู่ธรรมชาติละสังขารไปแล้วก็เป็นได้รู้แต่ว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยตัวท่านเจ้าอาวาสที่เป็นพระนักเทศเสียงทองนี่ศึกออกมาเป็นเศรษฐีในหมู่บ้านเป็นคนรวยที่หลายคนต้องอิจฉาเพราะว่าท่านเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างแม้แต่ภรรยาของท่านก็ยังเป็นครูทรัพย์สมบัติไร่นาอย่าได้พูดถึงเลยนะเพราะว่าแค่ที่ออกเงินกู้เนี่ยชาวบ้านจ่ายดอกท่านก็รับไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วเวลาผ่านไปนะผ่านไปบางคนล้มหายตายจากไปแล้วแต่คนที่ไม่เคยตายไปจากความนึกคิดของพระบุญเลิศก็คืออาจารย์เจ้าอาวาสแล้วก็หลวงตาทองในวัยเด็กของพระบุญเลิศนี่ก็นึกอยากจะไปกราบท่านเพราะว่าดีๆร้ายๆท่านก็เป็นคนที่พร่ำสอนอบรมมาแม้ว่าจะเป็นห่วงเวลาที่ไม่นานนักหากแต่ประทับใจตราตรึงไม่รู้ลืมแต่อย่างว่าละการเวลามันก็พัดพาบุคคลเนี่ยออกไปจากกันไม่ต่างกับเรือถูกลมตีออกจากฝั่งมาจนกระทั่งเมื่อปีกลายเนี่ยพระบุญเลิศตอนนี้สึกแล้วนะทำงานแล้วก็กลับไปบ้านเก่าเพราะว่าญาติผู้ใหญ่เสียพอไปก็ไปพบกับ อดีตเจ้าอาวาสไปหาท่านในฐานะที่ท่านเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนเป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนที่ขึ้นไปทีแรกก็ยังไม่เห็นท่านท่านอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วก็มองไปทั่วสภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นอนิจจลักษณะได้อย่างชัดเจน ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เงินทองสมบัติที่เสาะหาที่ได้มาทั้งทางดีทางร้ายมันไม่อาจจะช่วยให้จีรังยั่งยืนบางทีก็ไม่ช่วยให้คนเรามีความสุขด้วยซ้ําทั้งนี้ก็เพราะว่าสักครู่หนึ่งก็มีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งถูกจูงขึ้นมาบนบ้านสารรูปนี่แทบไม่เหลือเขาของชายรูปงามน้ำเสียงดีเพราะว่าเวลานั้นน่ะอดีตเจ้าวาดท่านผมขาวโพลนแก้มตอบลึกเสื้อผ้าสกปรกเดินงกเงินหลังโกงงอแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือท่านตาบอดครับครับอนิจจังวัตสังขารากัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับพระท่านผู้ฟังคุณทวีบอกว่ารู้จักกับพระตั้งเป็นพระหนุ่มวัย25ปีเป็นความหวังของบ้านแก่เวลานั้นว่าวัดบ้านเรามีพระหนุ่มอย่างพระตั้งก็เฉพาะในฤดูเข้าพรรษาพอออกพรรษาพระหนุ่มก็พากันสึกหมดเหลือแต่พระแก่ๆที่ไปไหนไม่ค่อยได้อยู่3องค์แล้วพอปีนั้นพรรษาที่4พระตั้งนี่ท่านยังบวชอยู่เป็นพระหนุ่มองค์เดียวละทุกปีที่มีการสอบพระปริยัติธรรมกันที่วัดเจ้าคณะอำเภอพระตั้งก็สอบได้นักธรรมตรีในพรรษาแรกพรรษาที่2สอบได้นักธรรมโทบรรยายธรรมแตกฉานสวดมนต์เก่งพรรษาที่3พระตั้งก็เริ่มนั่งกรรมฐานชาวบ้านก็เริ่มลังเลด้วยความเชื่อที่ว่าไอ้การนั่งกรรมฐานนี่มันทำให้เสียสติเป็นบ้ามาแต่ไหนแต่ไรก็ไม่มีใครกล้านั่งสมัยนั้นถือว่าคนเก่งที่สุดพระเก่งที่สุดก็คือพระที่สวดมนต์ได้มากถ้าได้เป็นพระมหานี่ชาวบ้านถือว่าบรรลุสูงสุดเลยในทางศาสนาเพราะฉะนั้นแถวนั้นก็มีพระมหามากพอศึกออกมาแล้วลาสิกขามาแล้วชาวบ้านก็ยังเรียกมหาชาวบ้านยังนับถือนะคุณทวีบอกว่าทั้งบ้านมีมหาเกือบ10คนล้วนแล้วแต่ศึกจากพระมาแล้วทั้งนั้นน่ะที่นี้พระตั้งองค์นี้นั่งกรรมฐานตลอดพรรษาพอออกพรรษาท่านก็ออกทุดงพอกลับมานี่ในสายตาชาวบ้านก็หาว่าท่านเพี้ยนฉันข้าวมื้อเดียวองค์อื่นก็ฉันกัน2มื้อท่านฉันมื้อเดียวแล้วก็ไปเอาผ้าสีอะไรไม่รู้มานุ่งทั้งที่ปกตินี่ควรจะห่มสีเหลืองก็ไปเอาสีน้ำตาลเก่าๆมานุ่งยิ่งไม่รับนิมนต์ไปโน่นไปนี่ชาวบ้านก็ยิ่งไม่ชอบเพราะชาวบ้านเขาจะให้พระไปไหนต้องไปไปทำไปโน่นไปนี่ไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของพระเนี่ยทีนี้พระที่เป็นสายพระป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะสวดมนต์ภาวนาท่านก็ไม่ชอบต่อการที่จะต้องออกไปสวดข้างนอกคนเราพอเอาความชอบไม่ชอบมาตั้งไว้ล่วงหน้าไอ้ที่ตามมาทีหลังไม่ว่าดีไม่ดีมันก็น่ารังเกียจข่าวที่ว่าพระตั้งบ้านี่ก็เกิดมาจากสาเหตุอันนี้ที่คนยุคใหม่เนี่ยก็ชอบเรียกตัวเองว่ายุควิทยาศาสตร์นะมักจะพูดว่าคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์พูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ทำอะไรให้เป็นวิทยาศาสตร์คิดใหม่ทำใหม่ก็ยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าจะทำอะไรนี่ในเอิบในแดงในเดชนะ3คนเนี่ยเป็นคนยุคใหม่นะทั้ง3คนนี่จบโรงเรียนพลตำรวจมาพร้อมกันประจำอยู่ที่สถานีตำรวจประจำอำเภอความคึกขนองในวัยหนุ่มแล้วด้วยความเชื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์ทำให้เขาก่อเหตุอันนำไปพบกับกฎแห่งกรรมที่ฝรั่งไม่เคยสอนเอาไว้เหตุเกิดเมื่อตอนสอบพระปริยัติธรรมกลางปีนั้นเวลาสอบนักธรรมหรือว่าเรียกว่าสอบพระปริยัติธรรมทีไรชาวบ้านจากทุกทิศทั่วอำเภอพระจากทุกวัดในอำเภอต่างก็มาชุมนุมกันที่นี่ที่วัดท่านเจ้าคณะอำเภอในจำนวนพระที่มาชุมนุมกันครั้งนี้มีพระตั้งรวมอยู่ด้วยการปรากฏกายของพระองค์อื่นนี้ไม่สร้างความสนใจให้ชาวบ้านเท่ากับพระตั้งเพราะว่าจีวรของท่านเนี่ยเป็นสีน้ำตาลของพระองค์อื่นเนี่ยเป็นสีเหลืองทั้งย่ามทั้งบาทเครื่องบริขารมองดูรุงรังไปทั้งตัวเสร็จแล้ววันนั้นวัดทั้งวัดโกลาหลบอกไฟไหม้กุฏิไม่รู้ไหม้ด้วยเหตุไหนจะเข้าใจผิดคิดว่าพระตั้งเป็นคนเผากุฏิยังดีที่ชาวบ้านช่วยกันดับเสียทัน เวลานั้นพระตั้งเดินออกไปทางหน้าวัดผ่านหน้าป้อมที่นายเอิบนายแดงนายเดชเฝ้ายามอยู่พอดีนะเสียงนายเอิบก็ถามพระตั้งบอกว่าจะไปไหนอ่ะก็คิดว่าพูดกับคนบ้าไม่ต้องพูดดีนักพอพูดอย่างนั้นพระตั้งท่านก็ไม่ตอบนายแดงกับนายเดชอีกสองคนก็เลยช่วยกันจับนายเอิบก็ตะคอกถามทีชี้ไปที่บาทในนั้นมีอะไรต่างคนต่างก็แย่งดูในบาทคงจะนึกว่าเป็นพระเครื่องหรือว่าของมีค่าที่พระตั้งลักออกมาจากในวัดหรือยังไงพระตั้งท่านก็ไม่ให้ดูปากก็พูดแต่ว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมอย่าทำเราบาปพูดอยู่อย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยนิสัยอันเคยชินชอบใช้อำนาจเมื่อถามก็ไม่พูดขอดูก็ไม่ให้ดูพูดแต่คำว่าบาปบาปบาปหนึ่งในสามก็เลยบันดาลโทสะตบเปรี้ยงเข้าไปบาทนี่กระเด็นกล่องเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำตกกระจายพระตั้งเสถลาสะสะสะหัวทิ่มลงไปอยู่ในครูข้างทางแต่ปากก็ยังพูดคำเดิมว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมพูดไปพลางก็ลุกขึ้นมานั่งเก็บกล่องเข็มบริขารอื่นๆใส่บาทพลางทั้งสามคนไม่เห็นของมีค่าอะไรก็เลยปล่อยไปคนเห็นเหตุการณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมอยู่แถวนั้นก็เห็นแล้วก็เฉยๆหลังจากนั้นมาพระตั้งก็หายสาบสูญไปคุณทวีบอกว่ากำลังจะลืมท่านอยู่ทีเดียวทีนี้มาคิดถึงท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อทราบเรื่องจากท่านเจ้าคณะอำเภอว่าคนที่ทำร้ายท่านวันนั้นคนที่ชื่อเอิบนั่นคนที่ตบท่านมายิงตัวตายที่หน้าวัดของท่านส่วนที่ชื่อแดงนั่นรถชนตายนายเดชมอเตอร์ไซค์คว่ำขาหักเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเอิบนั้นก่อนที่เขาจะมาจบชีวิตลงเนี่ยมีอาการประสาทหลอนคือเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีคนมาทำร้ายเขาคนที่มาทำร้ายคอยมากวนมาให้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยามหลับยามตื่นนะส่วนสองคนหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าเกิดจากความประมาทครับสำหรับท่านจะคิดอย่างไรก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันเพราะของอย่างนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ย่อมไม่รู้และความไม่รู้นี่แหละครับที่มันปิดบังความสว่างเอาไว้